kenn ku nek ñun leg leg nga dem ci daral gi jënd ci ay xar ak jëgër gi am ci sañ sañu di ngenté rendiké am ci sañ sañu di ciétal rendiké waye am ci sañ sañu soxla xaaliss jaayké sañ sañ gi nga am ci ñooñu té kat da nga leena jënd dong so leen bindon kon sañ sañ baaw fa da nga leena jënd am sañ sañu rendi am sañ sañu jaay kon so len bindon sañ sañ baraw fa ñen yi ngay falit nun la dañu rek tan ben sal yere bayit imma shakiran wa imma kafura ben yere bi ñew man la laqal say awraq yu demé wala mu ñew du ca man dara mu tele ko ko defé mom bu ca mënul dara tele ko mu nga dem mo la suñu ko bayiko motax yalla dafa leralal doom adama yoonu al huda wa dalal ñaar yoon yeb yoonu ñeb ak yoonu sankute leralal ko yoonu al khair wa shar yoonu baax ak yoonu safan dadi yoni ay yonentu alayhi salatu wa salam wa ci ay teer yo xamne mutahhara dadi jox nit nak ay yeg yeg yo xamne yegu kay la yo xamne zahira la ak batina leral ko bamu leer sabilal huda wa dhalal may kom xel bayiko ci hurriya manam liberté tan hurriyatul ikhtiyar thumma huwa ba'da zalika imma an yashkura aw yakfur ginaaw gi nak ben mu sant yalla ci lolu wala mu sul jef waw imma shakiran ben mu sant yalla ci li ko yalla defal wala mu sul jef sul jef moy ne ko defuloma dara da nga ma togn lutax nga indi ma fi kenn ma fa bayyi won so mu dugule sawara togn nga ma so mu dugule aljanna nangam nangam lolou moy imma kafura imma shakiran wa imma kafura kon sant ci war te lu nit lu dal nit euleuk bu mu ko tek illa nafsuhu ludul bopam so ko defé kon imma an yakuna mu'minan shakiran li ni'mati llah bu ko defé fa yasluka sabila alkhair wa ta' wa imma an yakuna shaqiyan fajira yukaffir bi ni'mati llah aw fayakfur bi ni'mati llah wa yasluk sabila ash-sharr wal fujur mufassiruna yalla len yalla fay ñeneen yalla djublu ci hadayna sabila te mom rek xam imma shakiran wa imma kafura on yalla mo tektal nit yoonu shukru ak yoonu kufru may ko nak may ko sañ sañu mu saña tan ak kattanu tan ay ji kon jumlatul ayati min jumlatil ayati al-kathira dalla ala anna lil insani irada wa ikhtiyar day wonane do adama amna sañ sañu tan ak sañ sañu doxal ay namelam day yoy moy taklif man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha fa'in famune wa man arada al-akhira wa sa'a laha sa'yaha ñaari rek mo fi nek man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha ko aduna taxajub nga yakamte lek la eulek yalla mu ne jox la fi li nga xamne mom nga yakamti nar ko lek tay ko xamne al-akhira taxajub nak ngay liggey al-akhira nak koko mom sa al-akhira jox ko lañ ko rajo lolu la serigne fallu mbacke radhiyallahu anhu daan wax ni minkum bu minkum rek mo ci am waaw minkum bu minkum waye kenn ko ne am lolu tax fay minkum man yurdu dunya wa minkum man yurdu akhira rahmatullahi alayhi wa radhiyallahu anhu yalla wax ci alquran wax di mel nonu di mel ni wa man arada alakhirah wa sa'a laha sa'yaha wa ni qul lil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur waxal nit ñu ne len li joge ci sa borom rek moy dug ku mu neex ngeumal am nga sañ sañu gëm da nga añé la nga xamné mom lañu gëm di añé man sha'a falyatur kum neex na weddi am nga sañ sañu weddi waye na nga na la woor né ñu weddi lañu añé mom ngay añé fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahd al iradati wal ikhtiyar non la mufassiruni don tafsir bo demé ci at tafsir al kabir lim imam fakhr al razi jik ibn talba khatum ñaar timir ak juroom afan wer juroom ñet non la indé tafsir bobu tabarakal ginaaw gi sunu borom tabaraku taala bi joge ci lol nakon ni inna a'tadna dencal nañu inna a'tadna wajal nañu lil kafirina ñinga xamne dañoo wedd yalla lil kafirina sulkati jefi yalla defal li te sant ñup dencal na len salasila ay cien wa aghlala ak ay jeng wa sa'ira ak sawara sa'ir lu lepp yalla ngi ko dencal al kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira ay cien ay jeng ak sawara wuñ wax sawara sa'ir lool la yalla denkal ñu ñi tabarakallah yalla ñu yalla mësal ci lool izal aghlal fi a'naqihim was-salasil yashabun fil hamim thumma fil nar yusjarun ñun lako alquran waxe tabarakallah innal abrara ñu bax ni ñu ci suratul insan ayat jurum innal abrara mbolem ñu bax ni waxon na la ki waxtane ndogu yi laysal bir antwalu wujuhakum khibal al mashriq bam jeex mala yoyé moy ñu bax ni innal abrara ñu bax ni nga xamné la alquran waxon ci lañu nek gëm yalla gëm malaaka yi gëm alakhira gëm téré yi di julli di joxe azaka di samonté kolere di muñ yu metti bu jihad fi sabilillah joxe ñu jog muñ yalla neena ñoñoy ñu bax ñoñu nak yashrabuna danañu naan min ka'sin ci kaas yo xamne kana mizajuha lañ ta jaxé kafura moy kafur al kafur tayyib ma'ruf luñu xam la bo demé ci jamu walu end ak sin ak yoyu min asjarin bi bilad al hind wa sin ñu leen di wax kafur nona legi ci sunu marsi tabarakallah mëna neexal ndox lool mën ta duulit ak soppi gëja nekkon mu dugg al janna nek al abrar ca lolé lañuy naan mamzuja bi annu bi anfasi anwa at-tayyib huwa al-kafur mufassirun ni lol non lan ko firé nan te kaas yo ye ndax kaas yi fi da nga ko nan genn mu xéñ ko romb mu tey ci bakanam waaw boisson bu amul sucre rek ñaar day am xet boisson bu amul sucre ñaar day am xet so ko nana nek ci tegg nit ñi rek ñu xam ni yow mi da nga soppi ko yaa ngi xeyñ yenen yu bokkut ak li nga war na xeyñ alakhira boisson yoy ñu nan ci bi aljanna ja ak ndox yaak yu ñu deme tabarakallah amul ci aduna bu ni neexé yu ni neexé amul ci aduna ci waaw inal abrara ñu bax ni ko rek jigen yashrabuna dana ñu nan min kaasin ci kaas kana nek na misaju ha njaxasma kafura kafur kala ñu nan ibn abbas mune al kafur ismu ayn ma'in fil janna yuqalu lahu ayn al kafur tamtajid al ka's bi ma'i hadhihi al ayn wa tuhtam bil misk fa takunu alas al sharab saw mun ibn abbas fir radiyallahu anhu aynan gob bëd la boo xam ne yashrabu biha dana ca naan su ëllëgee ibadullah jaami yàlla yi aynan bëdd boo xam ne yashrabu dana naan biha ci bët ba ibadullah jaami yàlla yi. soo ne ibadu rahman nag nit ñi moom daal di dégg ci leneen, boo ne ibadullah ñëpp nangu waaw. moo tax ci alquranul karim bu nit di julli nga dégg mu naan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ba busat nga wax ko yàlla ngir bëgg mu boll ci ibadullah, ndax aynan yashrabu biha ibadullah. soo julli suba danga ñaan yàlla ñaar yoon, ne ko maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ibadullah. soo julli takusaan wax kusubaar kon wax ko ñeent yoon, booy julli takusaan wax ko ñeent yoon, booy julli tamit wax ko ñett, booy julli gee wax ko ñeent, ak say naafile yaa ngi ñaan yàlla, naan ko yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ibadullah, maanaam sa jaami. yàlla moo tax di ñaan yi bare, nit ñi di ñaan rek mu indil ñu ci ab programme ci suratul furqaan tabarakallah wa ibadurrahman alladhina yamshuna ala ardi hawnan ba aaya jeex, noonu ñu ko defoon ci waxtaan wa. kon gis nga ko bët boobee ña cay naan mooy ñi yàlla nangu seenu njaam. moo tax ci rabbi yonente bi alayhi salatu wasalam jógee fii di def rañaan ma ba muy dem suñu borom tudde ko abdullah, subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam. romboon nañ ci fan yi ci suratul jinni sunu borom naan innahu wa innahu lama qama abdullahi tabarakallah, yàlla ñu yàlla def ay jaamam booloñ ci ibadoom yi tabarakallah. ci nag ni alquran tërale ne képp ku doon ibadullah nii ngay mel ak nii ak nii ak nii. mela yooyee ku ko mel moo xam bokk nga fenn ci ab association, moo xam bokkoo ca, moo xam foo mën a doon, yow yaa ngi bokk ci ñooñu tabarakallah. moo xam am nga tariixa, moo xam amuloo tariixa, mela yooyee képp ku ko mel rek yëgal ne yàlla moom mi ngi la dugal ci biir ibadullah yi, su fekkee ne lam ca tëral ci programme yaa ngi ci nekk. soo ca nekkul nag nekkoo ca, soo ca nekkul nag nekkoo ca, ndax loo gis lu nekk rek dafa am ay sart yoo xam ne ca lay jaar. journaliste yi dafa am lu leen tënk, sart yooye ca la ñuy jaar ba nekk ay journaliste. ne ca nekk ay professionnel dafa am fu ñuy jaar ba sart yooye may leen ñu nekk ay journaliste professionnel. ñu ci jaarut foo leen gis rek bu ñu waxee rek tëñ pénc bi, tëj pénc bi tabarakallah. suñu bindee tëj pénc bi, suñu waxee tëj pénc bi. ibadullah yi noonu lañu tabarakallah. ñi nga xam ne ay ibadullah lañu yoo xam ne ay professionnel lañ ci mbir moomu, doo dégg seen kàddu jóg ñu ne wala ñu wax luy tëjum pénc, wala ñuy wax leneen déedéet dañuy am nañu tuddee at taqwa muy imtisalul awamir yi wajtanaabu nawaahi. bët boobee ñuy naan nag dañ koy def ba mel ni sun robine yi, ndax yu fajjirunaha ñoo koy ball tafjiira ak ball, maanaam yaa koy ubbi yaa koy tëj. yu fajjirunaha tafjiira yajurunaha isu saau min adduwari wal qusur. yu fajjirunaha ba tey ñoo koy branceel seen bopp tafjiira ak branché. foo bëgg mu dem ci kër gi rek mën na faa dem. sunu robine yi tabarakallah dangay fay ñu door la ko indil, waaye am na fu muy yemit nag lu ko moy nga fayaat wala nga wutaat plombier ñoom seen yooyu ñu yokk ko yokkaat yowmal xiyam kenn ku nekk yaay nekk sa plombier bopp. yu fajjirunaha tafjiira, ndax bu waa plombier yi dañuy wàcc dutu ñu liggéey, te itam du ñu yóbbaale seen jimtukaay yi, te ñoom xam nga bu yóbbul seen jimtukaay yi duñu mën a liggéey, ñu dagge weñ yeeg yu ñu koy tàngaleeg yu ñu koy suudeeg yooyu, te yooyu amul yowmal xiyamati kenn du faat ñuy robaale la ko. moo tax foofa kenn ku nekk yaay nekk sa plombier bopp. yu fajjirunaha tafjiira suratul insan aya juróom benn. yàlla nee na ñu ngi tudd nag nelaw ñu baax ñi, ñi nga xam ne seen baaxaay gaa leen dugal ci ñun naan ci bëti ndox yi ginnaaw buñ duggee aljanna, te yu fajjirunaha tafjiira. ndax yàlla léeg-léeg mu wax jenn wax ci alquran bu noppee teg ca nag la nit di mel ba bokk ca. ndax nu waxee lii neex na neex goo xam ne bii mboolem ñu koy dégg ñu ngi yàkkamti ngir xam programme ñooñu ngir jéem caa tege. ñaare koo gis mu nekk ci lenn rek yëgal ne programme sàngam ci la jaar, fa ci jaare mën naa am nga nekk mu ñëm nekk. looloo tax dawkat yi di daw pour am lañ bëgg am, fubalkat yi di daw ngir am lañ bëgg am, basket kat yi tabarkalla basketeuri ñan ñu nek ñanga ca la nek rek entraînement yi nek ru tabarkalla sunu borom nit nak bimu waxe champion yi ibadullah yufajjiruna tafjira ñu ñoy champion yi ñu ñoy ñew ci aduna ki fi gëna reuy muy iblis ñu teko ka ci tagge muy bakkan ñu teko ka ci tagge ñuy banex ñu teko ka ci tagge muy aduna ñu teko ñeen ci champion yépp ñu tur leen ñoñu ñoy champion yi aynan yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira ana nam nak mo nekkon seen melo moy ñom yufuna bin nazr dañuy matale misr lepp lu ñu misr fas ko yene def da nañ ko def yufuna bin nazr lu ñu misr da nañ ko def lolu moy seen ñeul doon melo يوفون بما قطعوه من على أنفسهم من نذر في طاعة الله إذا نذروا طاعة فعلوها من تبريوا لي نذر تبريوا من النذر كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل من النذر ما يلنبكي والله كبابهم من نين فإذا نظروا بروا بوقائهم بوفائهم لله بالنذور التي في طاعة الله من صلاة وزكاة وحج نم صابني ديف نذر رك دنجكاي ماتالي ديفكو غير يالله سبحانه وتعالى تفسير تبري جيك نيار فوك اك جوروم نين mune nisir ba nag moo xam nisiru julli la wala aj wala woor wala azaka loolu la ñuy def mu ne mu fasiru ne wa hada mubalaqa fi wasfihim bi adabi lwajibat li ann man wafa bima awjabahu ala nafsi huwa ala nafsi kaana bima awjabahu llahu alayhi awfa boo xam ne li yaa ko gàll sa bopp def ko ba mat muñu rawatina bala ko yàlla gàllee rawatina bu la ko yàlla dalee loolu mu fasiru ni wax yuufuna bi nasr ñu ne waaw mu ne wayxaafoo nañuy ragal di tiit yowman bés boo xam ne kaana nekk na charruhu ay bés ba mustatira di ay woo xam ne ay wu mag la ay wuñu rëdd la di hawlun azim bés la boo xam ne aywa njaqara la mooy asamaan si day dajjiku bi li wasaaro doji naaw tabarkàlla yooyu yépp am na ca moo tax ñi loolu la ñu ragal moo tax lépp lu ñu nisër matal ko aji tafsirkat yi am na ci ñoom ñu wax ne سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه أقوى كرم يودي الحسن الحسين وفاطمة لأن دفعن بين بس كان لكي نعم توت تقولني سيدنا علي نزر نيالا كما دام جيد بجوجي جتا وطم جيد دنا وار نتفن جامو لكو دمك وخينك yeneen doom yi kenn ku nekk ne ko ah man de danaa la dimbalee man tam ñett fan ñu jaamoo ko yàlla sante ko ñi mu wéral suñu rakk ji loolu mooy nisal ñu toog diir suñu borom tabaraka taala may leen koo kee wér ñu ne kon nag nañu fay yàlla koor gi ñu ko waxoon ndax defal nañu li ñu waxoon daa di bi ñu umee ba nga xam ne tamis jot na dog def ci te waa kër Seydina Aliou seen loxo jotoon seen ginnaaw ci wàllu alalu aduna la ñu amoon daal mooy benn panket mooy loolu ndaw ko ndaay teg seen kanam bu ñu dog dañoo bu mag a mag bi ñu ko defee benn miskin daal di jóge fële ñëw seen buntu kër kii naa na ndox rek aka julit nis bëgg buñ noppé jumli ci panker bi rek miskin bi daal aksi daal nañ yeen wa kër gi yeen ñu bax ñi man miskin bi dañ ñetti fan ak ni musuma ñam té yaakar mu ko mos tay té ngeen ma dimbalé ci luma mos ñom tam ñu daali xolante xamne buñ ko seddo miskin bi du sour ñom duñ sour té miskin bi dalen daali faral gënal seen bop wi xurna ala anfusihim walaw kana bihim qafaf ñi ko ci panké do lepp daali koy jox miskin ba nan ndox tedd waral nañu yalla ben fan té la fañu worat muy ñaar lu fan bi ndox dom lañ nan nak ci fajar gi ndox lañ nanat muy xëdd bi ndax ben panketa fi am ñu defarat ndox li ba tek ko daali nan ndox jëliti mis di wax fatima ngir mu indi ndox li ab yettim daali aksi mbiram mel ni mbiram ka ñewoon démb mu ñaané naka ñewoon démb ñaanoon waa kër gi xoolante ñëkkati ndox la lépp jox ko daal di naan ndox continue fajar jot ñun xëddee ndox daal di wooraat ba jant ba sooti ñu ñëw teg ndog li naan ndox jëliti wis sas yéene jublu ci ndog li dan waay bu fàqe ca prison ba daal di ñëw daal ni waaw ñu te ñu nuy koo xam ne fa mu nekk ci yabuñ weex rek lañ leen doon jox yusuful xorom ba fi mu nekk nii dafa tawat yemu ca ñetti fan ngi nii loola mu daan mos ca prison ba sax mosatu ko ay yéen waa kër gi xanaa amu leen lu mën a mos ñu yëkkati ndog la lépp daal di koy jox ah daab ne làcc nag sunu borom gis jëf ji ci muy jëf ji nga xam ne moom la bëgg ci nit jëf ji mooy jëf ji yàlla gën a bëgg ci nit mooy nit ku yëg nit ni moom nit ku yëg nit ni moom jàpp ne kooku mu yëg ni moom sax ak reggam ak matam ak suuram moo gën ci moom foofu la nit ñuy rawante kaar yi tabarkàlla da ngay dugg gis ku nangoo maye place am waaye da ngay dugg ci kaar gis gono yoo xam ne dañuy njëkklante sànni seeni saag ca toogukaay ya ndax man koo toogee ba mag ñi duñ toog léeg-léeg nga dem fu ñuy rang tabarkàlla nga gis ñoo xam ne njëkk ca la ñuy rang jaral na leen buuxante ba filante mbaañu xeex rubine ba noonu yeneen noonu loolu la sunu borom tabaraka taala bëgg ci nit ñi ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصه بري بري بري لا سي استوار نتي يونت بي دا فا ген اك صحابه يي دم تي بن خري تبارك الله ني جام تي ني خاواتاكو جيجن ني نك بوبا ньо دان ген اند غور ني تي خري با يلن ماي نخ ني نان ني فاج سيني غوم تبارك الله اك لين ليو دي تك تا كير غرب يا ام تي كو نيو fekk benn julit bu tëdd mu koy bëgg may ndox mu ne ko foofu ci sama boori tànk yi dégg naa fi ku fiy junni koo xam ne bi mu tëddee yàgg na moo ma gën a soxla ndox dama may ko te ñëw mu dem di ko may kooku ne ko fële ci sama wetu càmmoñ de yëg naa fa koo xam ne moo ma njëkk a tëdd bu mu tëddee xaw naa yàgg moo ma gën a soxla ndox dama may ko te ñëw mu ñëw ci kooku di ko may kooku ne ko fii ma féetee càmmoñ day dégg naa fi koo xam ne moo ma njëkk a tëdd bañ ko jamee yàgg na moo ma gën a soxla ndox dama may ko te ñëw ndekkete ku njëkk ci li mu ñëw ci fekk mu faatu naxu mar mu jóge ci dem ci deuxième ba fekk mu faatu mu jóge ci troisième ba ci deuxième bi dem ci troisième bi fekk mu faatu sunu borom ne leen waaw leen góor yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa ñi rek laa bëggoon ci yéen ñu ne baax benen min tibbi ali salatu wasalam dafa boole sahaba yi ci neeg jox leen cere ci misaal teg ca benn morso yàpp fay lamp bi sahaba yi di lekk juróom ñaari sahaba di lekk di puusante yàpp yi ku ko jor rek puus ko sa morom ku ko jor rek puus ko sa morom ba cere ja jeex morso yàpp ba des la allahu akbar cere bu doon tey ji ndaw ku ndaay ku ko njëkk a jot yaa koy xëcc ba muy tud màtt ci na ci def nga dako sa loxo boo jóg jugaale ko ñoom nu lañ ko def diko puusante rek ngay saan ba mu jaax bi ci mujju ndax buntu ba am solo la te it nit ñi dañ ko manqué léegi lool yaa sa bopp mu la gënal rek la ñuy wax du bañ naa la bañ naa la la kay loolu aw léebu la woo xam ne day yàq sama bopp mu la gënal du bañ naa la la kay aw léebu la woo xam ne day yàq alquran bëgg wu ko noonu wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa yaa mu gënal sama bopp lañ daan wax alayhi salaatu wasalaam dañ ko wërsëgale woon lu jëm gémmiñ bu doon tey danga naan ab pom naka ma ko yor ne ah kii dee baax na ci sama rakk ju baax ja ali ibn abi talib di koy denc mu ñëw mu jox ko ne ko jëfandikool kii ginnaaw yow nangam nangam ali yor ko tabarkàlla daan ne ah kii dee am naa sama mag ju baax ci man ku ñuy wax Ousmane bun Affan moom daa bëri kersa lool fu ndab li ñëwee rek balaa tibb ñaari tibb mu jeex xam naa ko ko dencal kii dee bu ñëwee dina ci dëgg Ousmane ñëw mu jox ko ko ak Ousmane yor daan ne ah ay waay kii de ko joxoon Farouk nag mu waa ko jóge ca tool ba ñëw ba ñaq kon dina baax ci moom daal di koy denc ba Farouk ñëw muy Omar ibn Khattab mu daal di koy jox naka ci Omar jot nag daan ne alhamdulilahi rabbil alamin fan yi yëpp maa ngi bëgg ziar yi Aboubacar Sadiq te yoruma addiyo ji ma ko yóbbaaleel kon xaaral ma jël addiyo jii di pom bi yëg ko ko daal di koy ngàbb dem teg ko ci loxoom nag ko Aboubacar jot rek daal di ne alhamdulilahi rabbil alamin xaar nañ lu ñëw ziar yi sama sëriñ ba rasulullahi nag yëg ko ko moom tam daal di koy ngàbb daal di koy ñëw jox ko yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi xool ko muy ba mu yoroon mu ne ko waaw Aboubacar mu ne ko labbay mu ne ko foo jëlee lii mu ne ko Omar day moo ma ko may mu woo Omar ne ko Omar foo jëlee lii Omar ne ko Ousmane day ma ko may mu woo Ousmane ne ko foo jëlee lii Ousmane ne ko Aliou day moo ma ko may mu ne Aliou foo jëlee lii mu ne ko mooy pom ba ma mayoon yonente bi daal di jooy mu nag lii rek laa bëggoon ci yéen mooy kenn du am lekkoo ci sa morom lu waay am su la suur nga far jox ko sa morom lii rek laa bëggoon ci yéen yàlla ne wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa kenn duñ àggaatul foofu allahu akbar buñ fi àggaatul dana baax lool loolu nag lu mel noonu la waa kër Seydna Ali def yàlla ne yow foo na ñii dañuy matale bim nasar yi ci Niger lenn ci mu fasirin ni lañ ko firéen waya xaafoo na ñuy kii di yow man bés boo xam ne kaana nekk na charruhu ay bés ba mustatira di ay wu tasaaro te ay wu raglu di ay wuñu rëdd suratul insan aaya juróom ñaar moo tax wa yutcimuna taama dañuy joxe lekk ala xubbihi ci kaw bëgg ko dañuy joxe lekk ala xubbihi ci kaw bëgg ko luñ dem ba bëggatuñ ko ñu bëgg koo joxe waaye dañ koy teg ala xubbihi ndax joxeloo bëggul yomb na joxeloo bëggul ak kay yomb li jafe kaay mooy joxeloo bëgg nga xam ne lii moom wóor na leen bëgg nga ko waaye joxuloo bëggul moom yomb na ak joxe mu màggat mu mu xar ak a yomb joxet daloo moo jafe waaw joxet daloo moo jafe boo yitee mën a taama kañ lañ koy joxe ala xubbihi te fekk dañ koo bëgg te fekk dañ koo bëgg dama damay ñu ci bëree bëri bëri seeni sarax saraxe aada lay doon lu tax dañuy saraxe luñ bëggul yetti ko it ñeenti pusu fan yoori guree ñett yu weex juróom ñaar yu xonk wundeel ko ci sa bopp ak sa bopp borom waa kër barkand yépp yooyu la nit ñi saraxe léegi gis naa sax kuy saraxe wëñ wallaay ndeysaan léegi ñu ngi tàmbali di saraxe ay jën ñu la ñuy saraxe ndax gaayee leen koy wax ni ci ruq yi wayutcimuna taama ñu joxe ñam ala xubbihi te fekk dañ koo bëgg kuñ koy jox miskiinan miskiinan lutax amul alif amul lam ana miskinan moy kérok lañ ko ñëk gis kérok lañ ko mujj gis nono gëna jafé ci sarax yi sarax ko xamul moy kan kérok lañ ko ñëk gis kérok lañ ko mujj gis miskinan waaw mata abuhu wa huwa saghir waaw fa adima an-nasir wal kafil wa yatiman jox ko it yatim